Ale dobre. Suplementy diety Travisto i Travisto Aflofarm. Misja święta w MediaMarkt. Laptop Asus z procesorem Intel Core i5. Za 2799 zł. Taniej o 200 zł. Na karcie podarunkowej otrzymasz 250 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Jest środa, godzina 9:00. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Anna Kowalik-Brankati. Specjalny pakiet osłonowy dla firm dotkniętych nowymi obostrzeniami przygotowuje rząd. Grupa 35 osób siłą próbowała przedostać się z Białorusi do Polski. Zaostrzeniem sankcji wobec Rosji w razie ataku na Ukrainę zagroziła przewodnicząca Komisji Europejskiej. Na początek jednak najnowsze dane epidemiczne. Jak poinformował kilka minut temu rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz, dziś mamy 28,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem. Rząd przygotowuje specjalny pakiet osłonowy dla przedsiębiorstw dotkniętych obostrzeniami, które zaczną obowiązywać od 15 grudnia. Wsparcie ma objąć m.in. kluby, dyskoteki oraz sale taneczne. Wiceminister rozwoju Olga Semeniuk w Polskim Radiu 24 zapowiedziała m.in. zwolnienie z ZUS i dotacje w ramach pakietu osłonowego. Chcemy, aby ten pakiet osłonowy został wprowadzony jak najszybciej i wdrożony. Pracujemy nad ustaleniami, wykorzystując instrumenty już poprzednich tarcz antykryzysowych, czyli mówię tutaj m.in. o ZUS-ie postojowym, ale również mikrodotacjach, które cieszyły się dużą popularnością, jeżeli chodzi o sektor przedsiębiorców. Wiceminister dodała, że trwają też prace nad zasadami przyznawania zasiłków opiekuńczych dla rodziców na czas nauki zdalnej, która potrwa od 20 grudnia do 9 stycznia. Projektami ustaw z tarczy antyinflacyjnej zajmą się dziś posłowie. Chodzi m.in. o zmiany stawek VAT na prąd i gaz. Odbędzie się też pierwsze czytanie poselskiego projektu o funduszu kompensacyjnym szczepień ochronnych. Umożliwia on zaszczepionym m.in. przeciwko COVID-19 uzyskanie świadczenia pieniężnego w związku z zaistniałymi niepożądanymi odczynami bez konieczności odwoływania się do postępowania przed sądami. W porządku obrad jest też pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o dodatku osłonowym. Umożliwia ona wypłatę dodatków w kwocie od 400 do 1150 zł rocznie w zależności od wielkości i dochodów gospodarstwa domowego. Dodatek będzie przysługiwał gospodarstwu, którego dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Kolejna próba siłowego przedostania się z Białorusi do Polski. Straż Graniczna mówi o grupie 35 osób. Migranci, głównie z Iraku, usiłowali sforsować granicę na odcinku w Czeremsze. Wczoraj odnotowano ponad 50 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Przewodnicząca Komisji Europejskiej zagroziła zaostrzeniem sankcji, jeśli Rosja zaatakuje Ukrainę. Na razie jest zgoda wśród unijnych krajów co do przedłużenia do końca lipca restrykcji gospodarczych nałożonych za agresję na Ukrainę w 2014 roku i aneksję Krymu. Unia Europejska odpowiednio zareaguje na każdą agresję i wrogie działania przeciwko nam lub naszym sąsiadom, w tym Ukrainie, powiedziała szefowa komisji Ursula von der Leyen. Odpowiedź będzie zdecydowana. Rozszerzony zostanie system sankcyjny. Jesteśmy gotowi nałożyć dodatkowe restrykcje, oczywiście we współpracy z naszymi partnerami. Przewodnicząca komisji dodała, że Unia wolałaby konstruktywnie współpracować, ale do władz na Kremlu należy wybór. Obecnie Rosja stawia na agresywne działania, które destabilizują bezpieczeństwo w Europie. Dlatego teraz ucichły głosy w Unii o konieczności złagodzenia sankcji gospodarczych wobec Rosji i zostaną one o pół roku przedłużone. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Za pół godziny w Kaliszu początek procesu w sprawie wybuchu gazu w Jankowie Przygodzkim w powiecie ostrowskim. Tragedia wydarzyła się 8 lat temu. Zginęły wtedy 2 osoby, a kilkanaście zostało rannych. Spaliło się 10 budynków mieszkalnych i 2 gospodarcze. Do dziś mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się z tragedii. Ogień był ogromny, łuny unoszące się bardzo wysoko. Wiadomo, pod wpływem ciśnienia gazu, który wydobywał się z tej nieszczelności. Mnie przeraził nie tyle widok ognia i płomieni, co odgłos wydobywającego się gazu. No a przede wszystkim widok tych przerażonych ludzi, którzy próbowali się ratować. Człowiek to widział, jak to policja nas wyganiała z tych domów. Musieli osiedle zostawiać mieszkania, uciekać z tego domu na 3-4 dni. Ciężko to było zostawić wszystko. Do dziś się boimy. Najbardziej ucierpieli ci, co domy potracili. Ciężko nam z tym żyć. Zdaniem śledczych odpowiedzialnym za doprowadzenie do tragedii jest inżynier nadzorujący budowę gazociągu. W tej sprawie przesłuchano ponad 100 świadków. 13 tysięcy pomarańczowych róż i orchidei ozdobiło mediolański Teatr La Scala na wieczorne otwarcie sezonu 2021-22. Premierową operą był Macbeth Giuseppe Verdiego. Inaugurujący nowy sezon mediolańskiego teatru Macbeth, którego libretto oparte jest o tragedię Williama Szekspira, jest 10. operą Verdiego. Po początkowym sukcesie w Teatro della Pergola we Florencji w 1847 roku dzieło popadło w zapomnienie i zostało wskrzeszone właśnie w La Scali w 1952 roku z Marią Callas w roli głównej. Od tego czasu jest stałą pozycją w repertuarze teatru. W rolę Lady Macbeth wciela się Anna Netrebko. Macbeth jest wystawiany pod dyrekcją Davida Livermora na jego 4. inauguracyjnym spektaklu. Z Rzymu dla Polskiego Radia Urszula Rzepczak, Polsat News. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Po zimnej, a właściwie mroźnej nocy temperatura maksymalna wyniesie od minus 7 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie, około minus 3 w centrum i około 0 na Dolnym Śląsku oraz na zachodnim wybrzeżu. Wiatr na wschodzie będzie słaby, północno-wschodni, a na zachodzie umiarkowany. Wilgotność powietrza wyniesie od 70 do 90%, a więc wszyscy odczujemy prawdziwy mróz. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jesteś poszukiwana. Ty też jesteś poszukiwana. Patrz, to Anna Dereszowska. Każdego roku 3,5 tysiąca kobiet słyszy diagnozę rak jajnika. Badajmy się i poszukajmy razem tych, które jeszcze tego nie robią. Do udziału w akcji zachęca ogólnopolska organizacja Kwiat Kobiecości. www.diagnostykajajnika.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Misja święta w MediaMarkt. Kupując zestaw do zabudowy Bosch, płytę indukcyjną z piekarnikiem elektrycznym, zapłacisz 4098 zł i otrzymasz 400 zł na karcie podarunkowej. A za ekspres automatyczny Philips Latte Go zapłacisz 2449 zł, oszczędzając 150 zł i otrzymasz 200 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności. W przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, aflofa. Media Ekspert jest cool. Na święta już są przeceny na święta w Media Ekspert. Na przykład lodówka Whirlpool teraz taniej o 400 zł. Telewizor Hisense 55 cali teraz za jedyne 1999, taniej aż o 600 zł. W Media Ekspert setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Prezentów tu jest full. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Szanowni Państwo, posłuchajmy fragmentu filmu Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz w reżyserii Stanisława Barei. 37 dni. No, skoro pan tyle czeka, to może pan poczekać jeszcze jeden dzień. Ja mam czekać jeszcze jeden dzień, a ten pan dopiero... Nie, chwileczkę, niech pan siada. Pan jest moim gościem na razie, ja mówię. Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? W Trójce. Morda moja. Ucałuj swego tacia. Jest wszystko bardzo, bardzo. Siadaj, podwiozę cię. Dobra. I oczywiście nie zabraknie opowieści o tym słynnym twórcy w naszym programie. Witamy Państwa serdecznie. Michał Jakubik, Radosław Wojtas, a ja nazywam się Marta Piasecka i zapraszam na audycję. Trójka przed południem.

rzeczywistości, która była faktycznie kiczowata i śmieszna, ale zarazem nadzwyczaj bolesna. I o tym nie możemy zapominać, że oprócz tego, że jest to faktycznie komedia, są to faktycznie komedie, które używają chwytów komediowych, to w gruncie rzeczy są to filmy, a zwłaszcza właśnie dzisiaj omawiany przez nas Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, filmy w gruncie rzeczy niezwykle bolesne i dotykające tej istoty PRL-u być może bardziej niż wszystkie inne, które wtedy powstawały. Śmiech przez łzy po prostu. Tak, coś w tym rodzaju. Bareja dał się poznać też ze swojego autorskiego humoru już podczas studiów w Łódzkiej Akademii Filmowej. Istnieje wiele legend na ten temat. Tak, Bareja w ogóle mówił, że został reżyserem chyba po to, żeby realizować tylko komedię i w zasadzie w żadnym innym gatunku nie chciał się spełniać. Uważał, że właśnie pierwszy film jego był komedią, etiudy, które kręcił w szkole, też były komediami i uważał, że takie właśnie ma usposobienie i właściwie nie chce się do niczego zmuszać, więc komedia była po prostu realizacją jego usposobienia. Czyli wszyscy jego przyjaciele, którzy mieli z nim styczność już w Akademii Filmowej, wiedzieli, że jeśli chodzi o jego twórczość, to ona będzie się wiązała ściśle z komedią? Czy na początku gdzieś próbował odnaleźć się także w innych gatunkach? Rzeczywiście, jest znany głównie jako twórca komedii, ale pamiętajmy, że też jest reżyserem filmu kryminalnego Dotknięcie nocy, czy bardzo znanego w latach 60. serialu Kapitan Sowa na tropie. Więc rzeczywiście próbował swoich sił w innych gatunkach. No jednak komedia i ten specyficzny sposób widzenia rzeczywistości stała się jego znakiem rozpoznawczym. No i też gatunkiem, w którym się rozwijał, bo lata 70. to są te komedie, o których mówimy dzisiaj i to jest to apogeum i oczywiście 80. potem to jest to apogeum tej specyficznej bardzo i autorskiej twórczości. W popkulturze zakorzeniły się już tak zwane bareizmy. Czym one są? Termin bareizm w gruncie rzeczy miał być terminem obraźliwym, deprecjonującym. Został wymyślony przez środowisko tak zwane, żeby podkreślić pewien rodzaj filmu dla widowni mało wybrednej, ale jednocześnie takiego, który odnosi sukces komercyjny. Zatem bareizm miał oznaczać rzecz słabą artystycznie, ale taką, która trafia do bardzo szerokiej widowni. Więc rzeczywiście Bareja, tutaj już całkiem poważnie mówiąc, Bareja, pomimo że dzisiaj bardzo moda na niego duża panuje, Bareja w czasach, kiedy tworzył, realizował swoje filmy, nie cieszył się zbyt dużym uznaniem ani środowiska, ani krytyków. No właśnie ze względu na to, co stało się jego znakiem rozpoznawczym, czyli ze względu na komediowy charakter jego twórczości. Kino polskie ceniło, doceniało, a za nim też krytycy, raczej filmy o charakterze poważnym, o tematyce narodowej, ujmujące sprawy być może w jakiejś konwencji romantycznej, odnoszące się do ważnych narodowych mitów. Bareja się od tego odżegnywał, jego filmy nie miały charakteru dysputy narodowej w takim znaczeniu, jak widzieć to chcieli krytycy. Czy właśnie środowisko. Aczkolwiek ja dzisiaj powiedziałabym, że w filmach Barei jest znacznie więcej analizy polskości i tego, co się z nami jako społeczeństwem w latach 70. działo, niż wiele filmów, które wtedy powstawały, a na pewno o wiele więcej niż na przykład z nurtu kina moralnego niepokoju. Czym wyróżnia się film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz? To już takie ostatnie pytanie do pani profesor. No więc właśnie, film Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, odnosząc się do tego, co powiedziałam wcześniej, określiłabym jako jeden z najbardziej gorzkich, bolesnych i dosadnych filmów Barei. To jest film, który oglądany dzisiaj sprawia wrażenie, że społeczeństwo polskie i nasza rzeczywistość dobrnęły wtedy do takiej granicy absurdu, do takiego końca w gruncie rzeczy, że właściwie poza nim już nic nie może się wydarzyć, że to musi się przesilić, że to musi się zmienić, musi upaść. Ja przypomniałam sobie ten film specjalnie na potrzeby naszej rozmowy i oprócz faktycznie nadzwyczajnych zupełnie obserwacji związanych z humorem słownym, z humorem sytuacyjnym, z humorem postaci także. Jest to film, który w gruncie rzeczy dotyka bardzo bolesnych spraw związanych z tym, czym żyła Polska końca lat 70. Pamiętajmy, że były to czasy bardzo trudne politycznie, czasy przesilenia, czasy kryzysu również i pewnego poczucia takiej stagnacji wśród społeczeństwa. I film, który o tym, który pokazuje tamten czas, odnosząc się do absurdu ponad miarę, do granic już właściwie do dociągniętego, jest bardzo w gruncie rzeczy wnikliwą, ale bardzo wcale nie komediową, chociaż ujętą oczywiście w ramę komedii, diagnozą tego, co działo się w Polsce pod koniec lat 70. I kiedy dzisiaj się na niego patrzy, to w gruncie rzeczy faktycznie można mieć poczucie, że to jest właśnie, że ta twórczość o tak specyficznym sposobie pojmowania świata, o tak szczególnym rysie autorskim, być może ta twórczość jest właśnie najlepszą i najpełniejszą diagnozą Polski, okresu, w którym powstawała. I ten humor też, trzeba powiedzieć, był taką walką z komunizmem. Jak widać po latach proroczą, bo jednak granice absurdu sprawiły, że absurd po prostu został zwyciężony. Bardzo dziękujemy pani profesor za rozmowę. Pani profesor Barbara Giza z Uniwersytetu SWPS w Warszawie i z Filmoteki Narodowej była naszym gościem. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Dziękuję państwu. Wszystkiego dobrego. Like a sleep twitch. Darling, just don't put down your guns yet. If there really was a God here, I've seen the life you wish to leave. But when it kicks like a sleep twitch, you will choke on the air you try to breathe. It kicks like a sleep twitch.

Jest godzina 9:45, więc pora na to, by w Trójce przed południem zagościła u nas ponownie Katarzyna Cydler. Trójkowy felieton kulturalny. Drodzy Państwo, czym jest gest artystyczny? Na przykład gest malarski. Jakie ma znaczenie? Obraz to odwzorowanie tego, co istnieje, czy wyraz, ekspresja tego, co istnieje? Na ile artysta jest zależny od narzędzi swojej pracy i od umiejętności operowania nimi? Zakładamy prawdopodobnie, że taki artysta, na przykład artysta malarz, idzie do sklepu dla artystów malarzy, by tam kupić farby, ołówki, pędzle. Natomiast raczej nie zakładamy, że spotkamy go w sklepie wielkopowierzchniowym z notabene ramą albo czarodziejem w nazwie, w dziale z farbami, pędzlami, wałkami i bejcą. Ale dlaczego nie? Jeśli przyjąć założenie, że najbardziej liczy się gest artystyczny twórcy, to jeśli nie prywatnie, ale jako artysta stanie on przed ścianą z pustym podobraziem i zamaluje wszystko równowałkiem, na przykład na żółto, to będzie to w swojej istocie równie wartościowe, jakby ten sam artysta namalował trzy gracje w formule naturalistycznej czy abstrakcyjnej. Czyż nie? Na przykład Picasso malował obrazy, ale też talerze. Ich atrakcyjność oraz cenę podbijał właśnie ów gest artystyczny tego, a nie innego twórcy. Andrzej Szewczyk, drodzy Państwo, to jeden z ważniejszych polskich artystów powojennych. W latach 70. jako dwudziestoparolatek zbuntował się przeciwko ówczesnym praktykom artystycznym i szukał własnej definicji sztuki. W tych poszukiwaniach przełomowa okazała się realizacja wspólnie z innym twórcą Tomaszem Wawakiem malowania z użyciem wałków, czyli malowania jednolitym kolorem ścian, jak i wiszących na ścianach obrazów. Natomiast w latach 80. narzędziem, które posłużyło jako element prac artystycznych, stały się fragmenty kredek, ołówków, z których powstawały bardzo ciekawe kompozycje obrazowe, swojego rodzaju zapisy, a do tego specyficznego zbioru liter i cyfr dołączyły z czasem łupinki orzechów pistacjowych. W galerii Art Agenda Nowa w Krakowie trwa wystawa prac tego artysty pod tytułem Cudowność powtarzania czegokolwiek, czyli Andrzej Szewczyk, artysta jego dzieła legendy i archiwalia, razy Roman Dziadkiewicz, artysta, kurator, reżyser dialogów. Tak brzmi pełen tytuł tej wystawy. Roman Dziadkiewicz wchodzi w interakcję z tymi pracami i tu zacytuję: niucha, obwąchuje, wgapia się, próbkuje i bada detale. Nie rozumie i nie wie wszystkiego, ale dużo widzi. Koniec cytatu. Ta wystawa prac jednego połączona z działaniem drugiego twórcy potrwa jeszcze do 17 grudnia, a twórczości Andrzeja Szewczyka warto się przyjrzeć lub sobie ją przypomnieć. Dobrej środy. Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Yeah. rubber as pink as the sheets that we lay on. 'Cause pink is my favorite crayon. To był zespół Aerosmith i wokalista Steven Tyler, który prywatnie jest ojcem między innymi aktorki Liv Tyler. Ja dobrze ją pamiętam z Władcy Pierścieni. Co to była za trylogia? A przed nami piosenka Astronomii w Trójce, a o 10:00 serwis, a w nim najnowsze informacje z kraju i ze świata. Time and then came me.